Koli cigi nakarwo, koli cigi rasa sotak, koli cigi ra demalian yang kecil nac kayak tato. Enawat na iwo pi koli cigi, enawat na kar kayak nyek pi koli cigi. Da rasot takai koli cigi, da awasot nagi an ayah cingan enan onek am koli cigi. Assalamualaikum, I'm Koli Chigi. La kompi, komi Koli Chigi, Koli Chigi, Koli Chigi, Koli Chigi. Komi agak pinapi, Koli Chigi. Komi agak pinapi, Koli Chigi. Komi agak pinapi, Koli Chigi. Enawak nai wopi, Koli Chigi. Yakaya am koli chigi da awasot nagi am ayaka chigi nenanonek am koli chigi da awasot nagi ana da awasot nagi am koli chigi salam alaikum am koli chigi la kompi pomi aget pinagi Koli chigi enawat na iwopi koli chigi am yakaya am koli chigi da awasot nagi an ayatin enan onek am koli chigi Sorat komi koli chigi. Assalamualaikum, am koli chigi. La kompi, komi koli chigi, komi koli chigi, komi koli chigi, koli chigi. Koli chigi.